ورپسې رد د بعضې شبهاتو مطالب کړې سره. ذکر باندې کېږي چې فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. د نبی کریم علیه السلام د رسالت نه انکار کړ او ویل یې نؤمن بما انزل علينا، موږ صرف او صرف خپل کتاب او قرآن مجید نه منو. نو د رسالت او د صداقت د کتاب متعلق د بعضې شبهاتو جوابونه نو یو شبه هغه دا وه چې ابن سوریا هغه دا اشکار وکړ نبی کریم علیه السلام نه تپوس وکړ یا دا حضرت محمد بن عونه وی دا ولې څوک راړي نبی علیہ السلام وی جبرائیل علیہ السلام وی خا کدا وہی میکائیل علیہ السلام راڑا نمنگا بس ایمان راوڑا ہو چونکہ دا وہی جبریل راڑی نمنگا ایمان نراڑا زکا میکائیل چدے ندا رحمت والا فرشتہ دا او جبرائیل چدے ندا خوی عذاب والا فرشتہ دا قومونه تبا کړی دي په چا باندې چغې ایستې دي کریکې پیستې دي هغه یې تبا کړی دي او څوک یې په خپل وزر باندې اوچت کړی دي لکه قومي لو او د هغه ځای نه فرمه سره خلاص کړی دي. وی د ده سره خو زموږ نه لګي دا خو دي دا خو د انسانانو دښمنه فرشته ده. نو دا یو بانه وه د پښتو متل دی کوئی بد بانې دې تیار. نو الله تعالی ورته دغه شبه رد کړي چې د جبرئیل علیه السلام او سلام سره د دښمنۍ په تصور دی. تاسو انسانان له جبرئیل علیه السلام او سلام هغه فرشته ده او جبرئیل علیه السلام او سلام چې وحی راړي او د خدای په حکم باندې راړي او کله دا چې کومه وحی راغلي نو پای کې د تورات تجیب نشته دی نو بیا د دښمنۍ څه تصور دی. که خدای نوی مقرر کړی او در کچان کې راتله که بیا ورسره تاسو دښمني کولی نه ټیک ده چې دا ولې د خپلې اندې راځي د خدای په حکم راځي. او دویم دا چې کومه وحی راغلي د قرآن مجید په شکل کې هغه د تورات د اساسي مضامینو تایید کوي تجیب نه کوي تورات ته غلط نه وایي نو بیا څنګه دښمني ده. او بل دا چې کومه خبره راړي نو هغه هدایت والا خبرې نو که چېرته ګمراهۍ والا خبرې راړې نو بیا به ورسره تاسو دښمني کوله ځکه تاسو اهل علم یې. هغه هدایت راړي نو بیا د دښمنۍ څه معنا. او ما که وحی راړه تاسو ته کنځلې کولې نو چا صحیح ده بیا به ورسره تاسو دښمني کوله او خو تاسو دپاره بشارات راړي په صورت د ایمان کې. نو معنا دا چې د جبرئیل علیه السلام او سلام سره ستاسو د دښمني او عداوت چې دی نو د دې دپاره څه معقوله وجه نشته دی دا دې راوځي. دا ته وحی نه د انکار دپاره تاسو اسې یو بانه راټینګه کړې ده قل اوایه پیغمبر علیه السلام دوی ته من کان عدوان آذو فی بدشمن لجبریل د جبریل علیه السلام نو دا شرط دی من موصول دی متضمن دی معنا د شرط الذی کان عدوا لجبریل جزائے معطوفہ ناغا جزا بدا کشی فعداوته لا وجه لها فعداوته لا وجه لها تددده عداوت صفار اس وجه نشتره اس معقولة وجه نشتره او چا جزا ذکر کړی دا من کان عدو ورج جبریل فانه کافر دا سره کافر ولی لکه فانه نزله علی قلبک باسم الله اس ځان نو نه راځي خو خدای راځي او ورته دی ومن کان عدو لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرین رسول د جبريل دښمن دی او خدای خدای دښمن دی او چا جزا ذکر کړی دا من کان عدو ول جبريل فانه سفيه دا سره انتهای احمق ته او انتهای بي وقوف ته ذکر د ټول دې لکراتو خلاف کومه کې د دشمنه څه په تور دا به دې احمد انسان دی او دې دې به وقوف انسان بهر حق تقریر د جزا پکار دی او دا فتنه نه درو دا چې اب دلیل د جزا لپاره دا علت د جزا لپاره دا این جزا پرا هغه ځای ته څنګه تلو چې لارې پروتو هغه راوړم څنګه نا تاسو ته دا ځای راوړم انا ما ته وی من کان ادوب ول جبیل دا شخص دې ځای ته نمو ته دا وی پای څو ځای ته راوړم ځای ته راوړم وی دا کوی چې دې زړه ته وا مو ته نه یا جزا دا من کان عدو لجبریل فلیکن سوچی دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی کئی نو فلیکن او دا فلیکن بی اقبل مانا کو جزا دا مانا کن سایسی بیر گفیو بی اللہ تلاوی چی دادا فرضی دی پکیونگ فلیکن دادا فرضی دی پکیونگ نغی پکیراتو دا جزا دیو فلیکن بس دیدیم پکی نبی جبریل سره دا داوت څه تصور نشته دی ولی فإنه بشک دا جبریل چې دی نزلهو نازل کړی دی دې قرآن پاک سره علی قلبک پدرسا باندې بإذن الله کو کم د الله تعالی باندې مصدقا پدا چار کې چې تایید کوونکی دی نو فإنه نزلهو علی قلبک بإذن الله دا یو دلیل دی او بیا دلیل مصدقاً پدا پیار کی چه تصدیب کون کرے لما دعا کتاب پینے دے چوان دے دن دے دے ندر زبور رکھ گئی ندر انجیل رکھ گئی ندر تورات رکھ گئی بلکہ داغیر اساسی مضامین اتائید گئی وَهُدًى او ہدایت دے وبشرا او زیدے للمؤمنین دفار دمومنانو ورپسې دا تېمره دای دا وایي چې مونږ د بیره له اسلام او اسلام نه مرو هغه څنګه دښمن دي مزای ته غلطه نظریه ده من كان عدوا لله آتوك بدشمن دل ترى وملائكته أو دو فرشتو دد ورسله أو دو رسلانو دد وجبريل أو خصوصا دو جبريل عليه السلام وميكال أو خصوصا دو ميكائيل عليه السلام فإن الله قد بيشك الله ترى كده عدو للكافرين دشمن دد كافران لك داخل الكافران د جبريل او د میکائیل اتفق په ملائکه باندې دا د تصفیق په بنیاد باندې خصوصا د جبريل علیه السلام دښمنی او د میکائیل علیه السلام دښمنی او میکائیل علیه السلام او ترانګ ورته سبحان وکړ یعنی دا عداوت په اعتبار سره چې جبريل او میکائیل څه فرق کوي څنګه د میکائیل علیه السلام دښمن کافر دی نو دا څنګه شانته د جبرئیل علیه السلام دښمن هم کافر دی ورپسې آیت کې نو دا توصیه ده او تمهید ده د فرد را روان مضمون چې ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء دغه لپاره د مقدمې په تور باندې قران مجید عظیم شان کتاب دی او د دې آیتونه ان دې واضح آیتونه دي د فصاحت او د بلاغت په اعتبار باندې د مضمون په اعتبار باندې د دلالت په اعتبار باندې او د مسائل او د مزاجینو په اعتبار باندې دا کتاب ته نظر انداز کول قابل نه دی چې څوک یې نظر انداز کړي او یې غورځي ہاں چې ډېر یې بدبخت کې نرم ادا کار کوي ولقد انزلنا اليك فتنجي ترى مونږ نه دکړې دي تا ته پیغمبر دې سلام آیات بینات آیتنا کارا آیتنا واضح وما یکفر بها او انکار نکی لدی آیتنا ایسو الا الفاسقون مگر فاسقان نا فرمانا خلے کیا ایسا نا فرمانا ہے کہ انتہا پسند دی ورپسې زجر د قرآن مجید متعلق او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم متعلق خو الله تعالی د تاسو نه وعده کړې ده چې دې به منئ او کلما عاهدوا آیا هر واری چې وعده کړې ده دوی عهدن په یوې وعدې باندې نبذه غرزولی دا اغیل را فریقم منهم یوی دلید دوینا بل اکثرهم بلکی زیاد دوی لا یؤمنون ایمان نرادی دا وعد شکلی دا وعد مخالفت دا دا دی طبیعت انسانیه دی نوچه کلم دا وعد مخالفت آغلی دا دی وعد شکلی کلی دا حتی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو هم دغه دی واده شپنی وکړه د خدای کتاب شاته ورغو او دغه په ځای باندې نو کوړو او د منصرو په هغه کا حضور باندې ایمان اوره هغه د قرآن مجید په مقابله کې پیش کړ ولما جاء عمر كلا جراب بيتا رسول في غمبر عظيم الشان من عند الله تجاهبات الله تعالى مصدق في تصديق كون كده لما دعا كتاب معهم في دوري ترده نبذ فريق من الذين لأغضوا يجري دعا كتابنا اوتوا الكتابات والتعشل ده تيت كتاب وي غضو سشه كتاب الله کتاب الله دا مفهوم به دې د پاره د نبذا نه عبارت را مختصر کړي د ځان مفهوم لپاره نبذا فريق من اهل الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم په دې اهل کتابو کې یو ډېر د خدای کتاب رسو ورته نظر انداز نبذا فريق من الذين اوتوا يبدرد اكثرنا اوتوا الكتاب سور كرشو ده دويتا كتاب ويغرزو كتاب الله كتاب الله تعالى لرا وراء ظهورهم شاتد شادان وقلنا كأنهم لا يعلمون بوئت ليلم ندري فلقل دزان نه خالص انقل او جاهلان جو کرد فلد كتاب نمرات تورات وقل بلکل تورات اغیر اتو غردو دو تورات دولی پیشن گو ایڈی نظران دادو تے دو خدای کتاب اشاعت او غردو نصیب واقف تا دو فول او دمانتر او کتاب نا داغی سہار او واقف تا لداوت پسی دفلی شو بیرا تا تاسو دا شرکیه کلمات استعمالوئی او تاسو دا کفریه کلمات استعمالوئی دا ولی دا په تورات کې نو دا یو وینا پیدا خو د سلیمان علیه السلام نه ثابت دي دا خو سلیمانی جادو دی پیدا موږ هغه کوو دا غیر جواب چه دا کفریو او دا شرکیو کلماتو چستا نسبت سلیمان علیہ السلام تا غلط تے دا سحر او دا جادو دا کلمات دی نو دا دا شیطانانو کلمات دی دا دا کافرانو کلمات دی د سلیمان علیه السلام د دې سره څه نسبت و نو دا وتبعو چې دی نو دا عطف کوي په دغه نبذه باندې نبذه فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله ولا وراء ظهورهم وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ دو خدای کتاب نظر انداز کر او دو شیطانانو کلمات را واسطل حقیقت ایک اتی واسطل ننبذے لغل موتو کنا لے لیگے وَتَّبَعُوا تَجْتَابِ جَارِيُ اُقْلَا مَا دَهَا کلماتو تبدو الشیاطین چلو طلبا اغیلرا شیطانانو علا ملک سلیمانا بباشاہت سلیمان علیہ السلام کی صلاح یبدو کمزدر تلاوت کی نلوستل ما تبدو الشیاطین اے ما تقرق الشیاطین چلو طلبا اغیلرا شیطانانو او کتلا یدو تل ونشی نو تل و اتباع دلشی والشمس و ضحاها والقمر اذا تلاها اے اذا تبعها نو تل دنده او تل و اتباع دلشی نما تدو الشیاطین اے ما تتبعو الشیاطین چه تابیداری بے کولے شیطانان نکمو کلمات پسی چه شیطانان لگی دلیو ندائی آغا کلمات پسی کولا گی دلیو وَتَبَارُوا تَابِدَارِي وَكَلَامَ آدَ كَلِمَاتُ تَدُ الشَّيَاطِينُ تَابِدَارِي بِكُلَّ شَيْطَانٍ فَكَمْ دُورِ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ عَلَى ثَمَانَةِ دِيكَي حروف اجارہ کی یہ جو معنی بن رہا ہے اے کی عہد ملک سلیمان پر زمانہ تھا حکومت تو سلیمان علیہ السلام او د دغه کلماتو نسبت سلیمان علیه السلام ته غلط دی. دغه کلماتو خدا د شیطانانو او د دې نسبت سلیمان علیه السلام ته غلط دی، ځکه دغه کلمات کفریه او شرکیه و. پیغمبر کفر او شرک نه کوي، هغه معصوم د کفر او د شرک نه. وما كفر سليمان او كفر نوكره سليمان عليه السلام ولكن الشياطين لكن شيطانان كيو كفروا دي كفر كرو يعلمون الناس السحر دي بات تعليم وركو خلقتا السحر تجادو نتدغى كفر بنيات على سليمان عليه السلام عليه ددك كفر بنيات على شيطانان دا د دین او کوشه نو دا دای په اتباع نه کار اورسته ها وجه توا د سليمان عليه السلام په وخت کې د کوډو د منترو د جادو او د سحر انتهای کار کاوه ډېر زور او دخل کو تصیر با دیکھ پر جادو بانے پورے یقین ہو بلکل مواثر بے ذات دے گا سلیمان علیہ السلام تا چید حالاتو پورے احساس ہو لاغا دا کوڑو و دا منترو او دا جادو وغیرہ تو تم ہم کتابوں نے آٹو لے راہن پر سرکاری سے دوانے آٹو لے راہن پر او اغیر قسمکا کے خاص لگ او په کوم ځای کې حق کړل دا غفل د سخت لاندې حق کړل چې بالکل د چاو سره صحیح دي نه د انسانانو لري کریان چې خلک نه خلاص شي چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو بیا دغه شیطانانو خلکو ته په ذهن کې دا خبره واچوله چې دا ځای خو کنه تل غواړي تیزائی که تکم دن فضانی پر دیلی تو سلیمان علیہ السلام علوم دل دکی آیا غطرین اکوکن اسکلے کو او آغا کتابون را اوی اسکلے کو او دخل کو پزین که دا خبر واتولا که دا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو پا پیریان باندے پا انسانان باندے آغا دا دی کتابون خضور باندے خصم باجی کفری کتابون ملاوی گئی سلیمانی جادو دن امرار خبر چرت سلیمان علیہ السلام کو چرت چتا منتری کو چرت نو دا اتباع ته دی بخل کو توکو نو سلیمان علیہ السلام او کفری او شرکیه مواد د بتل ته هر څه نه خلاص او دا شیطانانو خلکو ته څه تاسو ورته وې دا ټول حکومت په دی باندې نو څه کوي وما كفر سليمان او كفر نو کړه سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان كفر کړو يعلمون الناس السحر تعليم دي ورکو خلق تا د کوډو د جادو او د سحر ورپسې د بلې ټوکې جواب چې دې ته وویل شو چې دا تاسو کومې کوډي منتر استعمالوي چې جادو کلمات استعمالوي د پدې کو کفریه او شرکیه کلمات دي پدې کې خو خیر الله ته ندا ده غیبانه دا خو شرک دی نو دای په دې ډول بالکل جائز دي ځکه دا خو هاروت او ماروت کړی دی راځي دا خو فرشتي دي نو پاری باندې به استدلال نکړ او د خدای کتاب چې تورات وو او پاری کې په واضح انداز کې د الله تعالی توحید بیان شو هغه بالکل پری خور نو الله جل جلاله ولا د هغه څه به راځم کوي چې هاروت او ماروت چاته د جادو او د منترو او د کوړو او سحریه کلمات هغه د ترغیب په تور باندې موخودلې چې دا جایز دي او د دې نه فائدہ اخیله کوي دا غي دنیا تر اتل هغه د یو حکمت په بنیاد باندې هغه د سحر د خدمت په پاره نو راغلي چه ده سهر او ده جادو خدمتو کی دا پا خلقو که رایج کی ده سهر او ده جادو ده طور ده پار رادنو ده آغی ده افتار ده پار رادنو ده ده پو حاکن شو وما انزل على الملکین نو ده عطف ته پا ما تطلو شیاطین من واتبرو ما تطلو شیاطین واتبعوا ما انزل على الملكين او اتبعوا اتصه فانا وضبان نو دخلائي كتاب بي خدو تورات بي خدو ده شيطانان كلماتو تعلاف قاتل او دارنگي هاروت و ماروت تشکل سهر منصوب و اغیق اعلاف قاتل نو دا اتو سیف ما تطلو بانی نو واتبعو ما انزل على الملکین وما انزل او دیتا بداری اکلا دا آسهر انزل آس نازل کرشو على الملکین فدو فرشتو بانی بفاتلا فبابل خاکی حاروت و ماروت و حاروت و ماروت حاروت او معروض دا یا بدل لے او یا اس کے بیان دے دا ملکینی او بابل کے دے نو بلدن دے عراق دا عراق کے لزائن دے دا فارمان او ملکین اغا حالت جری کے دے حاروط او معروض اغا نصف کر دے خدا غیر منکری سے زگا تھا ورنہ فاروتین و ماروتین پکار اور یو سبب پکی علمیت سے اور بل پکی حجمہ لے نو کدی بنیاد پانے غیر منصری سے او د انزال نه مراد د وحي په تور باندې راځي دی د انزال نه مراد الهام دی القرار و ما انزل و ما القيا او دې تابعداري وکړه د هغه سحر القيا چې القای کړی شي هوا على الملکین په هغو فرشتو باندې الله تعالی او تاسو په تور القا هغه کلمات ښودلي وو چې په دې جادو کې دا کلمات لوستل شي دې دې طریقې سره لوستل شي چه ده طاهران و ده سهر حقیقت پا خلقو بانی کلوش زکا غیب ده طاهر پا سهر کی او ده پیغمبر پا موجزه کی بے فرق نکو موجزه چه ده آوه و فیل اللہ تعالی او سحر چې دی نو دا خو فعل د ساحر دی. نو په دواړو کې د ځمکې د اسمان فرق دی، او معجزه چې ده هغه غیر اختیاري شی دی، هغه فعل د الله تعالی دی. او سحر چې دی هغه خو اختیاري شی دی، هغه خو تحت الاسباب شی دی، هغه مخصوص کلمات کی په مخصوصې طریقې باندې چې څوک ووایي هر څوک یې څه ووایي هغه خپل اثر کوي. نو د معجزې لپاره سبب مادي نه موجود و، او د سحر لپاره سبب مادي موجود دی. نو فرشتې الله تعالی د دې لپاره راولېږلې چې دای باقاعده د سحر کوم کلمات کې چې عام خلکو ته وښایي چې په سحر کې دا دا څنګه لوستی شي او دې دې طریقې سره لوستی شي، نو بیا چې الله وغواړي نو دا اثر کوي، دا اثر کوي، دا اثر کوي، او که خدای ونه غواړي چې څه نه شي کولی. مؤثر حقیقی دا اللہ تعالیٰ ذات ہے. او اغیب خلقو تمنا کولا کہ دا گرے دا اثر کو بنیاد بانی، دا اعتقاد کو بنیاد بانی مستق ہوئی کہ بیا دا یقین ساتھ ہے کہ دا دا ستون دا دا کار تھی اجادا جتا سی عمل کرا ورے نہ نہ صرف زان کوئے کئی کہ پا معجزہ کی پسیر کے فرق تھے، معجزہ اغفیر اللہ تعالیٰ دے او سیر کے زیادہ کریمات کی دیوی طریقی کرے دے. اے رکھے مثال کے طور بانیو خطرناک نسخی کیا غم ہولی کئی آجو ڈاکٹر آجو شاگر توخی کہ دا فلانے چے دے فلانے چے دے فلانے چے سچ رہی ہوتا ہے کی کرنا بس خالد زار کے نجوش خدای خدا مقصد چې څنګه یې خپل نو خو دا څنګه دا د طریقې سره جوړیږي نو دا یې مقصد به اوم درکو. نو یې عمل کې ګوره مرا ولې او اعتقاد یې ګوره مساته او چې دونه دک کړي دا به ولر روان دی. نو دا هدایت ته بیانول وما انزل او دل تابداری اکلا دعا سحر انزل جدا غیر قاسرشی ہوا علی الملکی اغتو فرشتوتا ببادل فبادل خارک حاروت و ماروت وما يعلمانی دیب تعلیم نورکو من احد اشجاتا حتی یقولا تذکرش دیب و ادوارو دیکھ ہدایات کو طور بانی انما نحن فتنة بشك منغشو فتنة ذو فتنة منغ گرے آزمائش والا خلقی زمنگا انزاد کے جو دے زمنگ را در کی جوڑی ندا بطور امتحان کہ کم خلق فسیر او پموجزہ کے فرق حاصلی دا سحر نہ اجتناب کئی دا غیر انکار کئی او معجزہ دا پیغمبر تسلیمی او کم خلق دا کپوری او منظر پاری بانی باتی رہی یقین اگر پیہا کرے او داو تا صحیح شیخ کاری منگا صرف او صرف دیر پارا رہی دا سحر دا خدمت تو پارا بولی رہا رہی شیطان تو منگا دا سحر استفادہ ہو کئی ناگو دا صفا صفا رہی انما نحن فتنة بشك منغا امتحان والي فلا تكفر پس کفر مکوت چسو کم مطرح ہے فلا تكفر فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل به امام الوسطی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرے کہ تا دسیر دا تاثیر اثر اعتقاد کو ساتھی صدا مؤثر دے ذات سے اور تو پھر عمل جائز کرنے کے بعد کے مندری پار نہیں اڑا دیا فَيَتَعَلَّمُونَ فَتَّيْبَا سَكُولُوا مِنْهُمَا تَدِدْوَارُ فَرِشْتُونَ ما هغه سحر یفرقون به چې دای په جدای را وستا پاره سره بین المرء و زوجه په میاز د خاون او د خزې دار کې یفرقون به بین المرء و زوجه په مرتبه د اسبابو موثر حقیقت د الله تعالی ذات ده لذکر ورته کوي وما هم بزار دین دی او دینو ترل رسون کی پدی سحر باندی من احدن اجاتا الا بجزن اللہ مدر خوکم دل تعالی باندی زکاة تسحر سرا دا اللہ تعالی ارادہ شامل حالین اغا اثر کری او دا اللہ تعالی ارادہ سرا شامل حالین یہ اس قسمہ پر اس حال کیا کرنی کی بولے نو دنیای ته بار ځان نه کوو نو څاغه غوته ته نه کیږي رسوله ځکه هغه الله تعالی ته راځنو ار به خپل اخرت ته تباکو ځکه چې څوک د سحر د جواب کوي او څوک د سحر د تاثیر کوي چې دا موثر دی ذات ته نو بس دا انسان خپل اخرت تباکوي نو ځکه وایي وای تمام وای تعلمون ما یذکرهم ولا ینفعهم نو دا د دې ضرر نه مراد هغه دینی ضرر دی او د دې اذن نه نه مراد هغه اذن نه پر روحاني اعتبار سره بس ذاتي او مصیبت زګو چې روحاني اعتبار سره زید پر موجه او روحاني اعتبار سره زید پر پای کې هیڅ نه پنه و ويتعلمون او يذكروا ما هغه ذرا يضرهم تضررت دويتا ولا ينفعهم او لا ينرسول دويتا دنیوی اعتبار پر نفع و ضرر هغه احتمالی کې وو دا الله تعالی په اراده موکو او روحانی اعتبار سره ضرر هغه پکې متعین ځکه اعتقاد ته هر کار کفر دی او داخلی عمل دو کفر اکثر صورتونو کې دا کفر دی شاف رجیب سے رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دو سحر بیا تشکیس مئی او اکثر مشتمل دی کفر بانی کم از کم گناہ کبیرہ کہ کفریہ شرکیہ کلمات پکینی اداغی استعمال اگر جا گناہی کبیرہ لے دا کم از کم مرتبہ لے جسے ہے تو جمہور حضرات اپنے اس باندے دا آیت کریمہ تحقیق و تفصیل اگر دا لے نو حاروت و ماروت دا فرشتی ہے دوین کول دارے چه هاروت او ماروت دا دو ساحران جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلالین کیوں نقل کری دی هما ساحرانی کانا یعلمان سحر دا دو ساحران خلق تا بے سحر خودو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وقیل رجلانی ثم یا ملکینی دو سڑیو خدای مسمو کو ملکین بانی ولی بے اعتبار صلاحی ہما سکر بظاہر کا دیر نیکان او بعضی خلق دا ظاهری صالح والی زکی اختیاری دی خلق را باندې دوکش زین همرا لحظا دا خلق دا دوکا کول دا پار سکی ظاهر اغا برابر ساتی تو دا اغا ظاهری صالح والی کو بنیاد باندې بدیتا فرشتي ویل کې دي دا ډېر پاکان فرشتي دا ډېر به په دغه دا مو فرشتي د دې په نامه باندې مستی نو دا اطلاق ته مرکز ته یعنی مجازن شفا مقصد دا دی دلون باندې کول مطابق اطلاق ته مرکز حقیقتا د فرشتي دی او د دې بیم کول مطابق اطلاق ته ملکین هغه مجازن دی د ظاهری صلاحیت په بنیاد باندې د ظاهری صالحوالی په بنیاد باندې او بیا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تائید ذکر کرے وہی پبل کے رس کی ملکین ملک نو بیا به توجیه څنګه شي په پلا تکفر وما یعلمان او دیبا تعلیم نو ورکو من آدم یو تن تا حتی یقولا تر دې پورې چې اوبه وي دې دواړو انما نحنو فتنه محبوبه من غيو فيو فتنة محبوبة نو فلا تكفر فلا تنكر تعلمه فإنكار مكا وذا تعلمنا راك الزكا داخل بهترين مغلا داخل ذهين مغلا تدادا نخطيكي یا به یا مونږ غویو یا باندې نو خلکو ته به باچاره دعوت کې ورته د دتک کوبریو د سهري سهري کلمات نو خلکو ته فراتل په تعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه ورپسی خبر آغاز وَلَقَدْ عَلِمُوا اَوْ فَسَاكِدْ سَرَا مَعْلُمَ دَا دِيُوْ لَمَاوْ دِيَهُودُ تَا لَمَا نِشْتَرَاهُ آغَتَا كِوَاغَتَا دَرْكَ تِيَرْ لَرَا فمقابلة تسکی فمقابلة کتاب اللہ کی دو خدای دو کتاب نبوزو کو اغای اغردو او داغی فمقابلة کی زهر واغتو ذلك انجام معلوم ده ولقد علموا او فتاكيب ترى ما دمدا تويتا لمن اشتراه آغتا كوا صدق سيار لها ما له في الآخرة نشتره دزد پارا فاخرت من خلاق سحسا من خلاق من الثواب سحسا تثواب دزد پارا بيسيه ويسب دعذاب ولبئس ما شروا به انفسهم او خام خاتم ناکار دے ہاشے شروا به انفسهم چلی خلق کل دے پاغی باتی زام نفل شرا پا مانا دے جا ولبئس ما باعو به انفسهم دیر ناکار دے ہاشے چلی خلق کل دے پاغی باتی زام نفل فل زام نے وتوقف کلی او هغه څه ده هغه خدمت په ځای ده هغه مخالفت په کتاب الله ده لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهېدل لو تمنای دي کاش چې دوی پوهېدلونه کوي او یا لو شرطی کئی لو کانو یعلمون لو كانوا يعلمون ما فعلوا ما فعلوا دادے کے سکول مدادے پھر کنوں کو نبیا مشہور اشکال دازیر کے بانی وغیرہ کی ذکر کی گئی کہ اول ہوئی وَلَقَدْ عَلِمُوا لام دا تاکید دا پارا دے ابتدائی تاکیدیہ دے او قد اغد تحقیق دا پارا دے نوال خمس دو تا خبر اوچوا چدائی تا فتح دا علم ورشتے او بیاوئی لو کانو یعلمون لو کانو یعلمون ما فعلو ما فعلو کدائی تا دل فرق پتہ وے کدائی بدا کارنا کو نا علم وطنیش ترے نا ام اثبات تا علم دے او ام نبی دے علم دا نا فظاہر امان دے آیتیں اکی تاروز کاری فتاروز نہیں کرے بولی نکتہ پر جیسے دا عالم غیر عامل دے پر اسکولشی جاہل جاہل محض عالم غیر عامل اے پر سکول اسی سے جاہل محض نو لقد عالموی جوی لدہ حقیقت پہ اعتبار کر کوئی اپو کو لیکن فدک علم بانی عمل نو لو کانو یعلم نو کاش کرے دفل علم کو تقاضا بانی عمل کولے خدزان نے جاہلان نے جوڑو ولو انهم او كتبوا امنوا كذلك ایمان راوله واتقوا او تقوى اختیار کړو حقیقتا ایمان راوله او د کفریاتو او د شرکیاتو نه د دین احتراز کړو استناد کړو د خدای کتاب دې کینی تر لګولې لمثوبة من عند الله خير نزلو دفارة جزار و باتري ولو أنهم آمنوا واتقوا لهم سيبوا كده إيمان نورا ده إيمان حقيقة أو ده تقوى اختيار کرده لهم سيبوا ده تبا أجر ور کرده و ثواب ور کرده كم ثواب آغا ثواب من جانب الله آمن جانب الله ثواب چلے آغا دیر ور آده ده سحر نا ده کفر نا ده سحر او ده کفر ده کمائن دا تحریف دا کمایا ہے نو لمسوبة دا بدا دیل پر بیان دو ولو انہم او کچرت ویدوی آمنو چیمان روڑے حقیقتا واتقو او زانی بچکڑے دے دو کفر او دی شرکنا لمسوبة نو لبسیبو ایتا با فدور کرسیبو لمصوبة خامصا بدكدا من عند الله بجانب الله تعالى خير غير وردا من السحر والكفر وإلى ما ذلك لو كانوا يعلمون كاش دي ويدلي كفدي حقيقة فاني دي دماغ لو جيب نصور بخواه مدرسی تو دیتو لباو تیران ماشون کنن کشیو آخر دو باو تیران ماشون کنن